1. 1 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Trump herstelt goed van de schotwond aan zijn oor die hij vorige week opliep bij de aanslag tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Zijn arts zegt dat de wond zo'n 2 centimeter groot was en nog regelmatig bloed. De kogel die werd afgevuurd op de partijbijeenkomst vloog op minder dan een halve centimeter van Trumps hoofd, zegt zijn arts. Bij een bijeenkomst vandaag liep de Republikeinse presidentskandidaat ook nog rond met een pleister op zijn oor. De wereldwijde computerstoring van vrijdag trof zo'n 8,5 miljoen computers van over de hele wereld. Zo ongeveer 1% van alle computers die draaien op Windows, heeft het technologiebedrijf Microsoft bekendgemaakt. Toch waren de gevolgen van de storing groot. Dat komt omdat veel bedrijven die belangrijke diensten aanbieden gebruik maken van de software van CrowdStrike, waar de storing door werd veroorzaakt. In een update van die beveiligingssoftware zat namelijk een fout, waardoor computers niet meer konden opstarten. Op verschillende plekken in het land zijn de afgelopen dag mensen op het water in de problemen gekomen. Zeker 1 zwemmer is verdronken. Het gebeurde in Kampen in Overijssel. In Friesland zochten hulpdiensten naar een vermist persoon bij het zwemstrand in Smalle Ee. Na een uur werd die drenkeling gevonden en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Friesland gaat het mogelijk om een kind. Nederlandse speurhonden gaan de komende ochtend weer verder met de zoektocht naar een vermiste Nederlandse vrouw in Zuid-Frankrijk. De vrouw van 73 liep vorige week zondag weg van een camping en is sindsdien spoorloos. Gisteren zochten Nederlandse vrijwilligers voor het eerst mee, maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. Het weer bewolkt met op enkele plaatsen nog een bui, soms ook met onweer. Het is een graad of 18, later vannacht in het zuiden en westen nieuwe buien. Overdag is het ook grotendeels bewolkt met soms ook een bui en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA. Het is zondag 21 juli. Vannacht hoor je mij dus, Ruben van Haften. Rosa is wederom aan het dansen op een festival. Maar het is mij een genoegen om jou weer mee te mogen nemen op wereldreis. Dit uur staat in het teken van burgeroorlog. Met de aanslag op Donald Trump van vorige week hebben veel Amerikanen angst voor het uitbreken van een nieuwe burgeroorlog in Amerika. Maar hoe zag die eerste burgeroorlog er eigenlijk uit daar, eind 1800? Dat hoor je zometeen. En laat me natuurlijk ook weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Is dat misschien vanuit een hangmat op de Malediven? Of vanuit je luie stoel in Duitsland? Of gewoon lekker vanuit bed in Sneek? Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BNN VARA. Eerst stel ik je voor aan mijn correspondent van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. Het gaat over Amerika, dus natuurlijk is dat Raymond Kranenberg. Hallo. Hey Ruben. Hey, er is wederom politiek nieuws in Amerika. Wanneer niet, zou je zeggen. Maar wat is er deze keer aan de hand? Ja, nou, dit keer gaan we het hebben over Bob Menendez. Een democratische, senator? Want ja, ze zeggen wel dat de Republikeinen altijd zo met het justitie te maken hebben. Maar de Democraten kunnen er ook wat van. Ja. Want Bob Menendez is deze week veroordeeld op 16 aanklachten. Zo. Waaronder omkoping, afpersing, het optreden als een buitenlandse agent, het belemmeren van de rechtsgang en verschillende samenzweringsaanklachten. Dus ja, die kan 200 jaar gevangenisstraf krijgen. En zijn vrouw ook een beetje. Oké, okay, maar wat heeft hij gedaan? Nou, hij zou omgekocht zijn door ik wil niet de regeringen zeggen, maar in ieder geval door de landen Egypte en Qatar. Mm-hmm. Zodat hij dingen zou regelen binnen het Amerikaanse Senaat voor die landen. Dus dat bepaalde projecten naar die landen aan bepaalde bedrijven werd toegewezen. Dat soort dingen. En hij had daarvoor zo'n $480.000 gekregen in cash. Goudstaven en zijn vrouw had een Mercedes-Benz gekregen. Dus nou, dat is toch ook leuk. Ja. En ja, waartoe zou leiden, de dingen die hij gedaan zou hebben, zou een monopoliepositie van een bepaald bedrijf veroorzaken in dat land, in Egypte. En dat kost dan mensen een heleboel mensen meer geld. En is gewoon veel meer schade voor een hoop meer bedrijven en meer mensen dan alleen maar dit kleine omkopingsschandaal natuurlijk. Ja, maar je zegt net ook, zijn vrouw heeft ook een dure auto gekregen. Dus zijn vrouw zit ook in de problemen. Ja, precies. Die heeft, die heeft ook een rechtszaak, maar die rechtszaak die is nog niet, plaatsgevonden omdat ze borstkanker heeft. Dus okay. Dat is gewoon weer lullig. Dat wens je ook niemand echt toe. Maar die moet dus nog voordeeld worden. Dus zijn vrouw die gaat ook nog. Ja, die was er ook bij betrokken op een of andere manier. Ja, ja. En dat is eigenlijk wel bijzonder, hè? Dat dan een senator zijn familie erbij betrekt. In dit geval zijn vrouw. Ja, dat zie je niet vaak. Het is vaak toch dat familie er misschien wel iets van weet van heeft, maar of het denkt dat dat normaal is, zeg maar. Terwijl ze ook zoiets hebben van, hé, dat is wel raar. Maar ja. Deze heeft echt meegewerkt aan het hele plan. Met dingetjes uit eten, mensen, kennis laten maken op de golfclub en dat soort dingen. Dus wow. Daar gaat het een beetje om. Ja, wow. En je zei net ook al, hij is een democraat. Wat vaak het geval is, als er een democraat in de problemen zit, wordt er meteen gewezen naar Joe Biden. Is dat nu ook zo? Nee, niet echt. Het is wel grappig dat de democraten echt zeggen, zie je wel, het justitiële apparaat is niet een politieke arm van Joe Biden. Want dat zeggen de democraten eigenlijk. Oh. Die zeggen dat omdat ze Trump natuurlijk wordt aangepakt in door het justitiële apparaat. De republikeinen zeggen van dat daarom gebruikt Joe Biden, hij gebruikt de justitie als politieke arm. Maar de democraten zeggen, nee, dat doen we helemaal niet. Kijk maar, want we veroordelen zelfs eentje van onszelf. Dus hij zit trouwens nog wel in de Senaat. Hij is nog steeds niet afgetreden. En hij is toch ook weer verkiesbaar gesteld. Ja, maar dus, dat is toch heel gek dat hij weer verkiesbaar is? De kans dat hij gaat winnen is heel klein. Maar dat doet hij dan voornamelijk zodat hij fundraising door kan laten gaan. Ja. Dat hij geld kan blijven inzamelen voor zijn politieke dingen en die kan hij dan gebruiken voor zijn rechtszaken. Ja, ik weet niet hoeveel mensen het geven, maar dan kan het legaal kan het dan nog als hij het niet aftreedt of terugtrekt. Ja, maar ik begrijp dus wel, dit hoeft geen gevolgen te hebben voor Biden bij de verkiezingen. Hier heeft Biden echt niks mee te maken. Daar staat hij echt helemaal heel ver vandaan. En het is juist wel iets goeds. Ik bedoel, ze kunnen echt zeggen, kijk maar, justitie veroordeelt iedereen en de wet is blind. Dat vind ik dus zo gek dat je eigenlijk zegt, haha, wij worden ook veroordeeld. Ja, goed. Ik bedoel, dat is wel de basis van de democratie natuurlijk. De onafhankelijkheid van de uitvoerende macht, de wetgevende macht. Ja, zeker. Wat is het, de justitiële macht? Ja, dus. Zeker. En we gaan het zo meteen ook hebben over een bijzondere gebeurtenis, namelijk de Amerikaanse burgeroorlog in 1861. Ja. Dankjewel, Raymond Kranenberg. Ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo. De eerste plaats. Iedere week proberen we op deze plek even thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nu zelf te luisteren en denk je, ja, deze moet je draaien? Stuur het dan in via de NPO Radio 1-app. Deze week aandacht voor Mo, de Nederlandse zangeres, scoort de laatste tijd hit na hit. Maar wist jij dat ze zelf haar carrière een vliegende start heeft gegeven? Een paar jaar geleden stuurde zij oud Bien en Vara en toen nog 3FM DJ Timur Perlin een mailtje met de vraag, hey, wil jij misschien, dat heb jij gedaan, mijn nummer, draaien in je show? Dat deed hij en Timur was gelijk overtuigd en wilde haar ook pluggen bij verschillende radiostations, maar wel voor een bijzondere prijs. Moeten we nog even kijken, wat kan jij, je kan geen 1000 euro kwijt, maar wat kan je wel kwijt, ongeveer? Helaas. Ja, dan moeten we even niet met iedereen natuurlijk overleggen. Oh ja, dat is gevoelige informatie. Wel. Oh. Ja, wat kan je missen? Wat kan je missen? Laten we even over vergoeding praten. Laten we zeggen 3 Snickers. Oh. Oei. Oei, oei. En een Kinder Bueno. Vooruit. Deal. Geef me je virtuele hand. 3 Snickers en een Kinder Bueno. En ik ga met je plaatje langs de radiostations de komende week. En voor een paar chocolaatjes zorgde Timo ervoor dat heel Nederland verliefd werd op Mo. En ik wil jullie ook nu weer verliefd op haar maken. Hier is Mo dus met Dat heb jij gedaan. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg.

het aanpakken, het strenger aanpakken van bepaalde dingen, hoe dan ook. Ja, dus, ja, gelukkig is dat niet gebeurd. Nee, nou ja, gelukkig niet. Maar ja, het is wel een keer eerder gebeurd. Want Amerika heeft misschien wel de meest besproken burgeroorlog van de wereld. En die was midden 1800, hè? Vertel. Ja, uiteindelijk was, wat was het, 1861 tot 1865. Ja. Tenminste, nee, 1863 tot 65. In ieder geval, de burgeroorlog, er was natuurlijk toen al... Toen was er wel een duidelijk verschil tussen noordelijke en zuidelijke staten. Noordelijke staten hadden meer te zeggen binnen de overheid. Hadden een modernere economie. Waar het zuiden nog steeds meer op landbouw en dan voornamelijk katoen leefde en tabak. En in het zuiden was dus het gebruik menselijke arbeid door behulp van slaven was eigenlijk gewoon nodig, economisch gezien. Nou, denken een hoop mensen dat slavernij de reden van de burgeroorlog is, maar dat is niet het geval. Het is meer de systemen die slavernij konden laten toestaan waren eigenlijk de reden van de oorlog. Ja. Want het zuiden wilde meer te zeggen hebben binnen de regering. En eigenlijk alleen maar om bepaalde federale wetten te kunnen afschaffen, waar ze het niet mee eens waren. En dat waren dan weer wetten die het zuiden belemmerden om slaven te houden en ze mee te nemen als ze gingen verhuizen. Daar waren wat overheidswetten, dat je ze niet per staat mocht verplaatsen en dat soort dingen. Dat wilden ze dus afschaffen. Ja. En daarnaast was er ook een territoriale expansie op dat moment in de VS, richting het westen. En dat was ook zoiets. Daar wilde het zuiden wilde slavernij eigenlijk daar ook mogelijk maken. En de federale overheid zei van nou nee, die nieuwe staten, laten we dat alleen voor blanke arbeiders houden, zeg maar. Ja. Dus dat is de reden waarom de burgeroorlog eigenlijk begonnen is. Ja, maar toen werd het 12 april 1861 en toen werd een fort gebombardeerd. Waarom was dat nou de start? Ja, Fort Sumner. Nou, ze hadden zich al eerder onafhankelijk verklaard. En dat was eigenlijk gebeurd nadat Lincoln verkozen was. Zonder ook maar één stem uit het zuiden van het electorale college. En ja, dus toen hadden ze echt zoiets van, nou, we helemaal geen macht meer. En toen zeiden ze van, toen hebben ze zich dus afgescheiden. En gingen ze langzaam maar zeker federale gebouwen die binnen hun staten waren, gingen ze zeg maar overnemen. Oh, wow. En een daarvan was Fort Sumter. Ja, ja, wat zijn de forts? Bijvoorbeeld Army Places. Die gingen ze dus overnemen. En een daarvan was Fort Sumner. En daar is dus voor het eerst gevochten. Daar is een bombardement uitgevoerd. En dat is eigenlijk het begin van de oorlog geweest. Ja, ja. En je zei net al, een grote reden van de oorlog, niet de enige, maar wel een grote reden, was slavernij. Want het noorden en het zuiden keek daar heel anders naar. Hoe zit dat precies? Ja, nou, zoals ik zei, het zuiden had dat echt ook economisch nodig. En zag dat echt als een onderdeel van wie zij waren. Ook cultureel gezien een beetje. Terwijl het noorden toch wat progressiever was. En meer voorstond van de afschaffing van slavernij. En ook meer bezig was met de ontwikkeling van industrialisatie. En daar had je dus daar was dus geen slavenarbeid voor nodig. Daar waren gewoon mensen voor nodig die wisten wat ze deden en dat ook echt wilden doen. En niet allemaal zomaar in het veld repetitief werk zouden doen. Dus hoewel het nog steeds repetitief werk was in die fabrieken in het noorden. Maar nee, ze waren daar gewoon veel vrijer in. En de wens van het noorden was dus ook echt het, of tenminste, de wens binnen de federale overheid, die voornamelijk door mensen uit het noorden werd bezeten, was om de slavernij niet uit te breiden. Terwijl het zuiden echt zoiets had van, ja, als wij gewoon onze levenswijze door willen zetten en onze bedrijven willen behouden en dergelijke, dan moeten wij kunnen uitbreiden. Dus een hele nieuwe stukken land in het westen waar wij naartoe kunnen verhuizen en groter kunnen opzetten en dat soort dingen. Maar daar hebben we wel slaven voor nodig. En dus die moeten mee. En dat vond de overheid het noorden eigenlijk dus niet echt goed. Ik kan me daar ook wel iets voor voorstellen, maar dat is eigenlijk de oneenigheid geweest over de slavernij direct. Ja. Waarom was die grens tussen het noorden en het zuiden eigenlijk zo hard? En niet alleen dit, in heel veel dingen. Je zou denken dat het heeft te maken met de originele staten, maar de 13 originele staten lopen echt van noord naar zuiden. Ik bedoel, daar hoort Georgia bijvoorbeeld ook bij en North Carolina. Dus dat is het niet zozeer. Ik denk dat het meer een verschil is van mensen die er naartoe verhuisd zijn gegaan. De immigratie ging natuurlijk in stukken. En zoals je ziet in de Appalachian bijvoorbeeld, daar wonen heel veel Schotten en dergelijke. Want ja, toen die kwamen, toen hadden de Engelsen en de Ieren, die hadden gezegd, nee, je kan hier niet meer in New York en New Jersey wonen. Je moet verder weg. En de Italianen, die wonen ook meer in New Jersey. Natuurlijk is er een heel grote gemeenschap in New York, maar je ziet dat bepaalde gemeenschappen naar bepaalde staten verhuisd zijn. En dat het daarmee misschien iets te maken heeft. Dat ze toch een bepaalde manier hadden van, nou, dit is wat wij doen en dit willen wij behouden. En ja, het klimaat is natuurlijk ook wat anders. Het verschil tussen het noorden en het zuiden. Er zat ook meer geld. Het noorden is over het algemeen wel ouder dan het zuiden. Dat wel. Ja. Het zal misschien 50 of 100 jaar schelen. Maar daar zit wel wat meer echt toch oud-Engels en oud-Nederlands volk wat ja, wat aan de macht was. Ja, maar ik heb wel het idee dat ze zeker toen in die burgeroorlog elkaars politiek naar elkaar wilden toebrengen. Ik vraag me dat af. Ik bedoel, het afscheiden van je staten omdat je het niet eens bent met de president die gekozen is. Ik vraag me af hoe dat de elkaar naar elkaar toe brengen is. In plaats van het accepteren dat de democratische verkiezingen zijn. Ja. Dus ik weet niet of je dat anders ziet. Nou, meer dat het zuiden wilde graag dat de zuidelijke regels ook in het noorden zouden gelden en andersom. ze wilden de wet van elkaar over elkaar laten gelden. Ja, precies. En dat was een beetje. Ja, het zuiden had dat slavernij in het noorden eigenlijk wel heel gewoon gevonden. Maar ik denk niet dat het zuiden, dat is denk ik wel het grote, hetgene waar het zuiden problemen mee had, is dat ze het idee hadden dat het noorden hun cultuur opdrong. En dat zij dat niet zozeer hadden. Dus ze zouden er geen moeite mee hebben als er geen slavernij is in het noorden. Maar ze wilden gewoon zelf bepalen wat ze zelf deden in het zuiden. En dat is ook weer meer de lokaliteit en de binnen de Verenigde Staten die je hebt. En het zo van, ja, niemand gaat over mij vertellen wat ik hier doe op mijn eigen stuk land. Nee, precies. Maar dat werd dus wel uiteindelijk een burgeroorlog. Hoe zag die eruit? Ja. Voornamelijk bloedig. 600.000 doden. Aan beide kanten. En heel veel gewonden. En mensen die eigenlijk benen en dergelijke kwijtraakten. Grote oude veldslagen met nieuwere vormen van oorlogvoering. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat je in de Eerste Wereldoorlog ook zag. Er was meer artillerie en het was makkelijker om in één keer 20 man tegelijk dood te schieten. Die naar je afkwamen lopen in een blokformatie zoals ze dat daarvoor altijd deden. Ja. Dus op basis daarvan heel bloedig. Wat overwinningen van het zuiden, maar eigenlijk alleen in het begin. Je zag wel snel dat toch het noorden de overhand had. En dat de technologie weer die het noorden tot zijn beschikking had in die tijd. Waaronder ook communicatie bijvoorbeeld. Echt wel meegeholpen heeft aan de overwinning. Ja, dus de oorlogsvoerders waren, begrijp ik, eigenlijk niet voorbereid op die nieuwe tactieken. Op die nieuwe technologie. Nee, ze hadden. Het was meer zoiets van, hey, weet je, we blijven gewoon doen wat we doen. En maar hier is een wapen waarmee we de ander, wat makkelijker uit het gareel kunnen halen zoals ze dat normaal gedaan hebben. Dat was niet echt. Maar dat is eigenlijk altijd met dit soort oorlogen. Dat als er wat nieuwe techniek is, dan weten ze in het begin ook niet precies wat ze ermee moeten doen. En wat hadden ze ermee moeten doen? Dat moet natuurlijk ook ontwikkeld worden, uiteindelijk. Ja. En een belangrijk moment in deze oorlog was de veldslag bij Gettysburg. Wat is daar gebeurd? Ja, dat was toch een van de grootste veldslagen binnen de gehele oorlog. En daar zijn echt wel heel veel mensen echt in. Ik geloof dat binnen 6 minuten of zo zijn de meeste mensen omgekomen daar of zo. In binnen die oorlog, binnen dat veldslag. Het was echt een heel bizar grote hoeveelheid mensen aan twee kanten. En dan een bombardement van beide kanten tegelijkertijd op al die mensen die naar je toe kwamen lopen. Dus uiteindelijk is dat ook wel een heel groot monument geworden. Dat moet ik er wel bij zeggen. Het hele veld, je kan er omheen lopen. Er zijn verschillende plekken waar uitleg gegeven wordt. En zijn verschillende historische gemeenschappen die daar ook tours en dergelijke geven. En uitleggen precies hoe de veldslag ging. En waarom men dacht dat dit een goed idee was toen de tijd. Ja, maar het wordt ook gezien als het grootste keerpunt in de oorlog, hè? Ja, er werd toen eigenlijk werd van beide kanten wel gezien dat dit niet de manier was om zo door te gaan. Dat er toch wel iets van verandering moest komen. En het noorden won. En drong het zuiden op dat moment wel zo ver terug dat er eigenlijk weinig anders was dan opruimen, doorlopen en zorgen dat ze zich gaan overgeven. Ja, en niet heel lang daarna, ongeveer anderhalf jaar, hield de oorlog uiteindelijk op. Hoe is dat gegaan? Hoe is het uiteindelijk gestopt? Daar moet ik even heel goed over nadenken. Uiteindelijk heeft Lee natuurlijk de overgave gegeven. Ik weet niet of hij dat direct wilde of dat het op advies van zijn overige generaals was. Ja. Maar ja, het terreinverlies was gewoon zo grootschalig. En er was een blokkade aan de gang rondom het zuiden met allerlei schepen. Dus dat gaat op een gegeven moment ook zijn tol eisen. Ja. Als je dan de steun van je bevolking niet meer hebt, of in ieder geval als dat minder wordt. Als op meer plekken slaven vrijkomen en dergelijke, en mensen gewoon hun bedrijven en de economie in elkaar stort, ja, dan houdt het op een gegeven moment op natuurlijk. En zo is dat een beetje gegaan. En uiteindelijk werd Lee dus wel gedwongen om de capitulatie te tekenen. Ja, maar je zei net ook dat de slavernij was een belangrijke inzet van de oorlog. Was die dan ook gelijk helemaal voorbij? Nou, die was officieel natuurlijk al voorbij toen Lincoln de Proclamation of Emancipation uitsprak. Ja, ik wou zeggen, ik heb al geleerd dat door Lincoln komt, inderdaad. Ja, precies. Ja, die zei in 1863 van ja, alle slaven zijn vrij en dergelijke. Maar ja, als het zuiden zegt van nee, ja, dan houdt het natuurlijk een beetje op in het zuiden waar ze de meeste slaven hebben. Dus uiteindelijk was het wel de oorlog. En de troepen van het noorden die kwamen en echt aankondigden, hey, jullie zijn nu vrij, weet je, want die eigenlijk de slaven bevrijden. En dat duurde zelfs nog zo lang. Dat duurde tot 19 juni 1865. Totdat in Texas, en daar vieren we ook hier Juneteenth. De laatste dag van de slavernij is, of eigenlijk de laatste plek waar een onderdeel van het Noord-Amerikaanse leger kwam om duidelijk te maken dat slavernij nu echt voorbij was. Ja, even om duidelijk te maken wat het precies is. Je zou het eigenlijk een beetje de Amerikaanse Kitty Kotti kunnen noemen, hè? Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, precies. Ja, dat is de laatste dag. En mensen komen bij elkaar, barbecue, weet je wel, dingen drinken. Wat is het? Kool-Aid en wat is het? Mais en pineapple. Oh nee, niet pineapple. Watermeloen eten. Het is echt een feest wel hier. En eigenlijk ook een officiële feestdag. Er zijn ook echt mensen die, of bedrijven die. Het is een federale overheidsfeestdag. Dus banken en zo zijn dicht en de federale overheid. Maar sommige bedrijven doen daar ook aan mee. Mijn bedrijf niet. Maar sommige bedrijven geven hun werknemers ook vrij op Juneteenth. Ja. De burgeroorlog zelf heeft natuurlijk veel consequenties gehad in Amerika. Hoe is het land veranderd, zou je zeggen? Binnen het land was er natuurlijk in het begin nog wel wat oneenigheid, maar uiteindelijk waren zwarte Amerikanen wel vrij. En je ziet denk ik ook wel dat er een vorm van emigratie kwam vanuit het zuiden. In het begin waren er redelijk wat beloftes die niet altijd gehouden werden. Dat was, 40 acres en een mule. Zou iedere slaaf krijgen om dan zijn eigen land te kunnen behouden. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd en dat werkt natuurlijk ook niet, weet je wel. Iedereen krijgt een stukje land en ja, wat doe je dan? Dus een hoop mensen gingen zich verplaatsen. Uiteindelijk zie je wel dat in het zuiden verandert eigenlijk die vrijheid naar segregatie. Naar Jim Crow laws bijvoorbeeld. Dus wetten als van alleen voor blanke medewerkers hier. Ja. En waterfonteintje alleen voor zwarte, weet je wel, dat soort dingetjes. En dat heeft echt nog wel een hele tijd geduurd. Ik geloof dat heeft tot eigenlijk 1965, toen de gelijkheidswetten en dergelijke werden ondertekend, heeft dat geduurd. Het heeft nog zo'n 100 jaar geduurd voordat dat echt door de wet veranderd is. Nog steeds wel een beetje, toch? Die effecten, die zijn nog wel voelbaar. Ja. Ja, zeker wel. Ja, nee, zeker wel. Je hebt nog altijd wel wijken waar meer zwarte Amerikanen wonen dan blanke Amerikanen. Je ziet het daar nog wel een beetje. Hoewel dat wel langzaam maar zeker minder wordt. Het is echt niet ook overal, hoor. Ik bedoel, in grote steden is dat natuurlijk veel gemengder. Maar in kleinere dorpen zie je dat veel meer. het is niet zo dat ze kunnen zeggen van... wij verhuren niet aan jou, want je bent een zwarte, weet je wel. Of vroeger waren er ook sundown towns, ook zoiets. Dan mocht er dus na zonsondergang... mocht er geen zwarte Amerikaan meer in het dorp zijn. Wow. Dan moest, iedereen moest eigenlijk echt weg. Ja, dat is echt belachelijk. En dat soort dingen zie je niet meer. Maar je ziet wel... misschien toch ook dat er minder mogelijkheden zijn. Dat het minder makkelijk is om goede scholing te krijgen. Kijk, als de school bij jou in de buurt een leraar kan krijgen... en dat het, mensen die naar universiteit gaan of kansen krijgen om verder te studeren... gewoon als dat percentage heel laag is... door de sociale status van je omgeving waar je generaties al woont... dan... Ja, dat is toch nog wel ongelijkheid, zou ik zeggen. Ja, ja, en ook een van de dingen die ik het meest bijzonder vind... uit die Amerikaanse geschiedenis... is dat de Republikeinen en Democraten eigenlijk, zou je kunnen zeggen... van standpunten gewisseld zijn, hè? Ja, dat is ook wel grappig. Hoe is het de Republiek... Nou, Lincoln heeft natuurlijk de Republikeinen opgericht. Ja, maar die zou nu democraat zijn, denk ik, als je naar zijn plannen kijkt. Ja, oh, absoluut wel. Ja, nee, zeker wel. En de Republikeinen waren dus ook meer populair in het noorden. De Democraten zaten in het zuiden en waren ook echt veel racistischer toen de tijd. Maar langzamer zeker eigenlijk... Je ziet dat in de jaren 40 en 50 zijn de Democraten een stuk naar links verschoven. En dat is dan voornamelijk de Roosevelt geweest en zijn New Deal-wetten. Al die wetten voor tijdens de depressie om mensen weer aan het werk te brengen. En dan uiteindelijk de oorlog daarbij. En dat was allemaal door Democraten. En daardoor zijn ze wat naar links verschoven. En de Republikeinen zijn eigenlijk in de jaren 70, jaren 80... Reagan heeft echt heel erg goed zijn best gedaan... Zijn ze ontzettend conservatief geworden... Echt naar rechts geworden, verschoven. Omdat ze toen ook een manier vonden om de christelijke groeperingen binnen de VS aan zich te binden. Is dat dan? Vertel, sorry. Nee, sorry. Daardoor zijn ze dus, zie je dus dat de Republikeinen verschoven zijn naar de rechterkant. Ja, is dat dan ook een beetje de reden dat er zoveel verschillende visies op deze oorlog zijn? Ja, dat hangt ook weer een beetje af of je in het noorden of in het zuiden zit. Ik weet niet of Republikeinen in het noorden hetzelfde denken als Republikeinen in het zuiden over. Of misschien zelfs Democraten in het zuiden. In het zuiden heerst toch nog wel een klein beetje zo van... Ja, we hebben verloren toen de tijd. Maar wij hadden ook helden. Weet je, wij hebben ook een standbeeld dat we neer willen zetten. En een vlag die we willen dingen. En weet je, het is niet zo van, we zijn pro-slavernij. Maar het is wel van, jullie hebben onze cultuur aangevallen. En dat hebben we verloren. Maar dat hebben we eigenlijk nog steeds wel. Een beetje dat idee. Vandaar dat je in het zuiden zie je nog steeds wel gewoon dat daar... Nou, ik wil niet verering is, maar dat ze de geschiedenis eigenlijk heel anders zien dan in het noorden. En dan kom je dus op nu van, de standbeelden die weg moeten. Of kunnen mensen, vlieg je de Confederate flag nog op de State House? Weet je, op het grote parlement in de hoofdstad, dat soort dingen. Bij alle staten is het nu weg, als ik het goed heb. Maar standbeelden is nog altijd een discussie. En daar hebben we dus, wat was het, een aantal jaar geleden, 2018 of zo... was er ook zo'n hele grote demonstratie met al die mannen met die fakkels. En die gingen ook allemaal om een standbeeld heen lopen. Van, jullie gaan ons niet verplaatsen. Of wat is het? Ik vind dat ook een beetje ver gaan. Ik bedoel, je moet het... In Nederland zien we het ook... We zijn het helden dat de gasten die in Indonesië... en in het oosten hun werk deden in de 17e eeuw. Er zit een beetje een verhaal aan. En ja, ik heb ook op school geleerd van... kijk eens wat goed van we deden in de Golden Age. Er moet een verhaal bij en het moet duidelijk zijn wat er precies gebeurd is. En dan kan je niet die mensen... Het is gebeurd. Je kan ze niet uit de geschiedenis schrijven. Nou ja, je zegt het moet duidelijk zijn wat er precies gebeurd is. Maar zelfs daar zijn verschillende gedachten over, toch? Over de media en hoe jullie dat neerzetten. Ja, nee, dat vond ik dus ook wel grappig. Ik had een stukje gevonden waar ik wat van mijn informatie vandaan had gehaald. En er zat een comment onder. En er zei iemand ook echt zo van... Ja, de Civil War, de oorlog tussen de staten, of wat je het ook wil noemen, was eigenlijk begonnen door de media in het noorden. Want het was geschreven, allemaal stukken werden geschreven door schrijvers die nog nooit in het zuiden waren geweest. En eigenlijk, slavernij was al op de weg naar buiten, want het was veel te duur om slaven te eten te geven en een huis te geven en kleding. Inventions werden steeds beter, uitvindingen. Dus het was toch al op zijn einde. Maar nee, het noorden wilde zijn druk geven hierop en bla bla bla. En alle regeltjes ook weer, dat 40 acres en de mule, dat is niet gebeurd. En dat was allemaal beloofd. Dus het is allemaal gebeurd door het noorden en er was helemaal niks fout in het zuiden. Fake news. Ik bedoel, ik denk, oh wauw. Ja. Ja. Er is alvast wel iets. Nou, kijk, weet je wat het punt is? Ik wil niet zeggen dat het waar is. Maar ja, er zullen vast schrijvers in het noorden zijn geweest die de boel hebben aangedikt. Absoluut. Maar is dat echt de reden van de oorlog? Ik denk dat de zuidelijke landbouwers ook wel heel graag hun slaven wilden houden. Weet je wel? Dus het is een beetje van beide kanten. En dan uiteindelijk vind ik toch het houden van slaven iets erger dan het aandikken van een verhaal hoe erg slavernij is. Ja, en zo is het cirkeltje. Ja, en zo is het cirkeltje over de media, zet het allemaal anders neer. Toch weer rond met nu. Ja, het is allemaal jouw schuld. Het is allemaal mijn schuld. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit Amerika. En tot de volgende keer. Ja. 正有缘在路上，只要我们彼此永不忘。朋友啊，让我们一起牢牢铭记呀，别在乎那一些又何妨。朋友啊，让我们牢牢铭记，别在乎那一些又何妨。我们今生注定是沧桑，哭着来要笑着走过呀。 muziek uit China in het Mandarijn. Je hoorde Jin Sheng Wan met in het Nederlands vertaald Affiniteiten van dit leven. De wereld van Jubel Bang. De wereld. De wereld van BNN Vara. Deze hele nacht bel ik met Nederlanders in het buitenland, maar onze correspondent Olivier Slebos vond dat die Nederlanders ook wel eens een bezoek verdienen van de radio bij hun thuis. Hij trok Kroatië door en bezocht Nederlanders die hadden besloten daar te gaan wonen. Want waarom zijn zij nou in Kroatenland terechtgekomen en gebleven? Dit is het zesde hoofdstuk van Olivier in Kroatenland. Als ik op vakantie ga, dan wil ik er niet uitzien als een toerist. Ik wil opgaan in de lokale cultuur. Een midweekje Parijs? Ik loop op die Fashion Week. Snipperdag Volendam. Geef me die klompen! 4 maanden lang ben ik in Republika di Kroatia. Het begin van de Balkan. Een roerig gebied met landgrenzen die nog vaker veranderen dan mijn handtekening. Paradeer ik straks over de straten als een echte Kroaat? Of ontvlucht ik de regio met mijn staart tussen de benen? Dit is Olivier in Kroatenland. Hoofdstuk 6. Praat hier iemand Nederlands? Ik wil Kroatië leren kennen door de ogen van Nederlanders die mij voorgingen. Want het zal je verbazen, maar ik ben zeker niet de eerste Hollander die in dit land is gaan wonen. Dus, op pad. Op mijn afgelopen avonturen is mij één ding heel duidelijk geworden. Kroatië kent vele gezichten. Dus ga ik langs bij landgenoten die Kroatië op hele verschillende manieren beleven. Later ga ik langs bij de villa van Jan de Jong, die 17 jaar geleden in Kroatië een bedrijf startte en er nu warmpjes bij zit. Maar eerst ga ik op weg naar Marco en Caroline, die 2 jaar geleden onder het toeziend oog van het Afrotros-programma Ik Vertrek een bed and breakfast zijn begonnen in Istrië, de Noord-Kroatische kust. Er zijn hier allerlei bergen, allemaal heuvels moet ik zeggen. En op elke staat een kerkje en dan weer een kasteel en dan weer een ruïne. Ik ben onderweg naar Marco en Caroline. En Marco en Caroline die hebben meegedaan aan Ik Vertrek. Nou ja, en toen ik die aflevering zag, toen dacht ik natuurlijk, hun moet ik hebben. En over 1 uur en 20 minuten kom ik als het goed is aan in Zabajana, Villa Vlokje. Hallo. Hallo. Hoi, Caroline. Olivier, wie is dit? Dat is Smokey. Smokey? Wat wil je drinken? Heb je koffie? Ja, tuurlijk. Hallo. Hoi. Hi, Olivier. Marco. Aangenaam. We staan nu op het terras, op de tweede verdieping. En eigenlijk voor ons onze eigen boomgaatje. Ja, met een mooi zwembad erin. Met een mooi zwembad erin, ja. Lekker buitenbarbecue hier. Gelijk bij aankomst krijg ik een uitgebreide rondleiding door de appartementen die Marco helemaal met zijn blote handen heeft verbouwd. En wij mogen Villa Vlokje 3 even in. Dit is prachtig. Ja. Dit is een soort loft, mag ik het zo noemen? Ja. Ja. En dit is dus onze bed en breakfast. Dus kijk, heeft hij helemaal zelf gemaakt. Ik ben er altijd zo trots op. Ja, kwaliteit zit er wel heel veel in. Ja, maar dan ben je ook wel trots op het resultaat. Ja. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? We zijn hier ooit als eerste terechtgekomen via vakantie. En toen zijn we eigenlijk voor het land gevallen. Ja, en toen zeiden we, nou, we gaan volgend jaar terug. En dat deden we ook. En wat was het dan? Wat pakte je? Ja, het weer, het klimaat, de vriendelijkheid van de mensen. Oké, dus het is een leuke vakantiebestemming. Ja. Maar er zitten nog wel een paar stappen tussen 3 of 2 weken ergens op vakantie zijn elk jaar en 12 maanden per jaar er wonen. Ja, dat is wel een heel groot verschil. Je moet wel schoonmaken, je moet wel boodschappen halen. Je staat dan wel in de rij bij de kassa. De inwoners van Kroatië, Istrië voornamelijk, wat wij gezien hebben, sommigen waren aardig op leeftijd. Maar allemaal toch maar redelijk goed te been, zagen er goed uit. En dat komt van het leven. De schone lucht, het schone water, de olijfolie. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg prettig als je ergens gaat wonen waar je het rustig aan wil gaan doen. En wil gaan genieten samen, waar je echt blij van wordt. En dat je dan ook nog hoopt ook zo oud te worden als die Kroaten. Want schijnbaar zit er hier iets in de lucht wat heel goed werkt. Ja, een beetje aan die leeftijd. Ja, dat moet je wel. Want je kan niet. Wij zijn in Nederland. Nederlanders is wel een volk wat van werken houdt. Ja, dat krijg je hier niet voor elkaar gebokst. Voor mij overwerken, dat kennen ze überhaupt niet in Kroatië. Want om 4 uur dan is gewoon echt gek gezegd. zijn alle bedrijven gewoon dicht. Die relaxte manier van leven zorgt ervoor dat er veel tijd en ruimte is in Kroatië om contact te maken met elkaar. En ze staan ook voor je klaar en ze zijn er voor je. En dat, je wordt opgenomen in de gemeenschap en dat is superleuk. Dus jullie proberen ook echt wel je best te doen om mee te doen in die cultuur. Ik vind als ik hier dan hierheen kom, ik ben verplicht naar het land en ook naar de bevolking, ook uit respect, om wel te proberen om de taal te spreken en te leren. We zijn nog wel net iets interessants. Je zei, in Nederland werken we veel harder. Hier is dat wat minder. Dat kun je zeggen, oké, lekker. Kan ook frustrerend zijn misschien. Je kan hier geen mensen vinden. Nee, dat is niet frustrerend. Een hoop Kroaten klagen. Dat ze het slecht hebben. Dan denk ik wel van, oké, joh. Maar je werkt ook niet een meter sneller of harder als dat je wil. En dan zou jij gekker zeggen, in plaats dat jij om 3 uur in het café zit, waarom rij je dan niet om 5 uur in het café zitten? Maar dat willen ze niet. Ik wil niet zeggen dat het een lui volk is, want dat is zeker niet zo. Maar dat ik echt zeg van, oké, het is een volk wat zich echt helemaal uit de naad werkt. Nee, dat is het ook niet. Niet wat ik gezien heb in Nederland. Ik wil niet zeggen dat dat beter is of gezonder. In geuren en kleuren wordt mij verteld over de gastvrijheid van het Kroatische volk. Tot we het hebben over de overheid. Daar hebben ze al meerdere keren aanvaringen mee gehad. Want in Nederland zijn we natuurlijk het meest sociale soort wat er bestaat. Wij tolereren iedereen, wij accepteren iedereen. Hier komen we naar een vreemd land wat we schitterend mooi vinden. Je probeert de taal te spreken, je brengt er geld naartoe. Dan is het eigenlijk onbegrijpelijk dat die mensen, sommige mensen hier van de gemeente en de staat, die als een soort uitschot behandelen. Doet dat dan ook een beetje een smet op dat mooie land Kroatië? Nee. Kroatië blijft gewoon een heel mooi land. Ja. Dus dat kan je proberen, maar dat werkt niet. Gaan jullie hier ooit nog weg? Je weet het nooit. Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. En als je het nu moet zeggen? Het hangt ook zuiver van het klimaat af. Wij zijn wel echte zonliefhebbers. Yeah. En de laatste 2 jaar is het weer wel heel anders geworden als dat wij gewend zijn. Maar qua land op zich niet. De andere reden is, als de prijzen zo door blijven stijgen als ze nu doen, dan kunnen wij ook niet meer leven. Dan zouden we ook niet meer kunnen leven. Dus wat dan. Het was echt wel van, oké, verhuur. En ook genieten, oud worden met pensioen. En ook af en toe buiten de deur een hapje eten. En ook wat leuke dingen kunnen doen, zeg maar. Wat het leuke is hier eigenlijk, wat ik superleuk vind hier, is dat we nog steeds aan het ontdekken zijn. Gek gezegd, in eigen land op vakantie gaan en dat je je toch toerist voelt. Maar je bent er wel in eigen land. Je kan alles doen wat je kan zien. Omdat je alles kan doen wat je wil. Marco en Caroline hebben hun droomplek gevonden. Voor altijd op vakantie, maar dan wel met de alledaagse activiteiten die daar ook gewoon bij horen. En hoe erg ik ook mijn best doe, ook de minpunten vormen geen enkele smet op het land dat hun hart heeft gestolen. Vanuit het noordelijke Istrië daal ik 500 kilometer langs de kust af naar de zuidelijke stad Split. Daar ontmoet ik Jan de Jong. Iemand die als ondernemer een heel ander deel van Kroatië meekrijgt. Ik ben benieuwd hoe anders hij dit land ervaart dan Marco en Caroline. Vanaf de stad zijn we omhoog gereden, ik denk 15 minuten. Nu zijn we op een berg terecht te komen met een prachtig uitzicht op de zee in de verte en daarvoor de stad. En je ziet eigenlijk de hele kom vanaf de bergen tot aan de zee die volgebouwd is met de stad Split. Ik kan natuurlijk niet nalaten om even te zeggen hoe mooi het weer ook is. Het is hier 30 graden. Ik zie ook al een lekker zwembadje, denk ik. Nou, dit is niet verkeerd hoor. Ik hoor daar iemand. Goedemorgen. Hoe is het? Goed, Olivier. Aangenaam. Wat prachtig. Ja, toch? Ja, goed voor elkaar. Hier lekker zitten. Ja, dank. Maar jij bent hier 20 jaar geleden heen gegaan. 17. 17 jaar geleden. Ja. Ik ken Split van zon, zee, zuipen. Ja, oké. Is dat ook waarom jij hierheen kwam? Nee, ik kwam hier naartoe om een bedrijf te beginnen. Na een paar maanden hier te zijn geweest al leerde ik mijn vrouw kennen. En samen hebben we 4 kinderen. Dus ja, dit is wel echt mijn thuis geworden, Kroatië. Ik voel me ook bijna een buitenlander als ik naar Nederland toe kom vandaag de dag. Ja. Jij voelt je echt Kroaat, hè? Als je zegt wij. Ja, tuurlijk. Als je hier al zo lang zit, dan praat ik wel altijd over wij en ons. Want wat is er dan Wat is die liefde die je dan ook voor Kroatië voelt? Mijn vrouw is Kroatisch. Mijn kinderen zijn half Kroatisch. Hebben een Nederlands en Kroatisch paspoort. Het is een fantastisch land om te leven. Het is een veilig land om te leven. Dus ja, dat Kroatië wel meer mijn thuis is vandaag de dag dan Nederland. Dat is... Maar komt dat door de mensen of komt dat door iets dat het land heeft? Ik denk dat het een combinatie is van heel veel dingen. Dus allereerst het klimaat. Wat gewoon super fijn is. De lifestyle. De mensen, zeker. Super warme mensen. Je kan nooit bij iemand op bezoek gaan zonder ook mee te moeten eten, bij wijze van spreken. Ook wel enorm de waardering die ik hier krijg van de lokale mensen. Dat ik als Nederlander naar Kroatië gekomen ben. En hier zo allemaal businesses ben gestart. Ja, kijk, het is toch ook wel een land natuurlijk wat best wel heel veel ook wel economische problemen heeft. Maar dat betekent ook dat er tegelijkertijd opportunities zijn voor mensen die daar wat mee willen gaan doen. Zie je het land verbeteren? Ja, absoluut. Ja, toen ik 15 jaar geleden mensen om me heen had die bij bedrijven werkten, dan was het niet zo eens de vraag van hoeveel verdien je, maar was meer de vraag, krijg je op tijd je salaris betaald? En toch, is die ruimte er voor iedereen? Want als ik bijvoorbeeld kijk, als ik hier naar de supermarkt ga, betaal ik ongeveer hetzelfde als in Nederland. Ja. Het is niet per se heel goedkoper. Zeker. Maar als ik hier van Split naar 20 minuten, 15 minuten met een Uber wil, dan is het 4 euro. Dat grotendeels te maken heeft met het feit dat toch wel de arbeidskosten lager zijn dan in bijvoorbeeld Nederland. Dus als jij een Uber pakt, dan betaal je natuurlijk uiteindelijk dus voor die chauffeur. En die chauffeur is gewoon goedkoper. Zeker als je gaat kijken naar wat het inkomen hier is, gemiddeld. Hè, een gemiddeld salaris in Kroatië ligt net even boven de 1000 euro netto per maand. Ja, met zo'n salaris is het betalen van de energierekening best wel heftig. Ja, daarom trekken ook veel jongeren weg. Zeker, ja. In de afgelopen, 20 jaar... is Kroatië van een bevolking van 4,5 miljoen naar 3,8 gegaan. Dus we zijn 700.000 mensen kwijtgeraakt hier zo. En dat zijn natuurlijk niet de oude, bejaarde mensen die weggegaan zijn. Dat zijn de jonge, talentvolle mensen die... die toch kansen willen gaan zoeken in het buitenland. Maar dat is toch een beetje contrast. Maar jij zegt prachtig land en super en veel kansen. Ja. Toch trekken er afgelopen 10 jaar hoeveel? 800.000 mensen weg. Zeker. Maar ik denk dat de kansen er ook voornamelijk zijn voor de ondernemers hier zo. En over het algemeen gewoon de middenklasse en de mensen die daar nog net even onder zitten. Ja, die hebben het zwaarste hier zo. Met hun gemiddelde of net onder het gemiddelde salaris. Toen Kroatië bij de EU kwam, ja, dan gaan natuurlijk die grenzen open. En ineens met een Kroatisch paspoort heb je een Europees paspoort. En dan kan je dus in één keer gewoon verhuizen naar een hele sterke economie. En ik denk dat er gewoon best wel heel veel mensen zijn die hebben gedacht van, nou weet je wat, ik ga dat in ieder geval gewoon proberen. En Kroatië heeft een van de grootste diaspora's, zeker percentueel gezien. Er wonen volgens mij bijna net zoveel Kroaten in het buitenland als dat er in Kroatië wonen. Want ja. Dat is een beetje mijn analyse. Ik ben hier nu 4 maanden en ik zie heel veel enthousiasme. Ik zie een heel mooi land en mensen die van alles willen, maar het lijkt niet te lukken. Mm-hmm. Of het lijkt toch iets en dan trekken mensen weg. Wat is ook interessant om even over LinkedIn te hebben, want je hebt daar 44.000 volgers. Ja. Wat bied jij die mensen? Waarom gaan mensen jou volgen? Ja, goede vraag. Omdat ik toch wel een ander verhaal heb dan de meeste mensen hier zo. Niet als jongere vertrokken ben uit Kroatië, maar als jongere ben ik gekomen naar Kroatië. Ik krijg geregeld berichten vanuit, of via LinkedIn dan, van mensen die in het buitenland wonen, Kroaten. Die toch wel aangeven dat onder andere ik ook wel de reden ben dat ze graag weer terug willen komen naar Kroatië. En wat je hier in Kroatië wel heel veel hebt, is allereerst is er een heel sterk gevoel voor community. We elkaar in Kroatië beter en meer helpen dan dat we dat in Nederland doen. Ja, meer individualistisch. Zeker weten, ja. Ja. Wat moet ik doen om Kroaat te worden? Oef. Spreek jij Kroaat, de taal? Het is een hele moeilijke taal. Na 17 jaar hier te zitten, denk ik dat ik het spreek als een 4- of 5-jarige. Nou ja, je moet allereerst hier gewoon gaan wonen. En ik denk dat je... Het land zal jou veranderen. En zonder dat hij het zelf doorheeft, vertelt Jan precies hetzelfde als Caroline en Marco. De Kroaat weet hoe je moet genieten. En het tempo, dat ligt hier allemaal een stukje lager. Iets waar ik zelf denk ik niet helemaal zo van hou. Maar Marco, Caroline en Jan, die gaan daar graag in mee. Ben jij een beetje Kroaat? Nou, nee. Ik zie mijzelf niet als een Kroaat. Kan je Kroaat worden als je niet hier geboren en opgegroeid bent? Nou, Nou, ik denk dat het een groot deel van de identiteit van een Kroaat heeft ook wel met taal te maken. Ik denk dat het sowieso altijd zo is. Ik denk als Nederlander, je kan geen Nederlander zijn als je niet de taal spreekt. Ik bedoel, hoe dan? Maar ik heb ook niet de ambitie, zeg maar, om Kroaat te zijn. Ik bedoel, ik ben heel blij met mijn Nederlandse identiteit. En ik ben super happy dat Kroatië het land is waar ik woon. De grote vraag is natuurlijk, hoe kijken mijn kinderen daarnaar? Want die hebben een Kroatische moeder en een Nederlandse vader. Dus hoe voelen die zich? Ja, nou ja, tot slot misschien een beetje de hamvraag. Ga je hier ooit nog weg? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik sowieso niet terug naar Nederland. Dat zie ik niet zitten. Maar mijn toekomst is wel, denk ik, wel in Kroatië. Ja, als wij hier zo zitten, dan begrijp ik dat ook wel. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan, man. Dankjewel. Ik sprak drie mensen die stralend spraken over Kroatië. Het land waar zij verliefd op zijn geworden en waarschijnlijk nooit meer weggaan. Maar hoewel je moet aanpassen aan het tempo, de gebruiken en de normen van je nieuwe woonplek, blijkt toch de conclusie, je wordt geen echte Kroaat, maar blijft altijd een Nederlander in Kroatenland. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. De wereld van PNN Vara. Ruben van Haften. Frágil. muziek uit Portugal. Je hoorde Jorge Palma met Fragile. Blijf luisteren, want zometeen gaan we het hebben over het OV wereldwijd. Maar eerst tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Twee uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Bij de Israëlische luchtaanvallen op de havenstad Hodeida in Jemen zijn 3 doden gevallen. Ook zijn 87 mensen gewond geraakt, melden de Houthis. Die rebellengroep heeft de stad onder controle. Volgens Israël komen er via de haven Iraanse wapens Jemen binnen. Die gebruiken de Houthis om Israël mee aan te vallen, want de rebellengroep steunt de Palestijnen in Gaza. Israël zegt dat de aanval op de haven in Jemen een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. Die man kwam om het leven bij een droneaanval van de Houthis. De wond die de Amerikaanse oud-president Trump opliep aan zijn oor bij de mislukte moordaanslag op hem vorige week was zo'n 2 centimeter groot, zegt de arts van Trump. Volgens hem herstelt Trump goed, maar bloedt de wond nog wel regelmatig. Trump draagt daarom nog steeds een pleister op zijn oor. In Amersfoort zijn 5 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Daarbij is volgens de politie ook gestoken. De vechtpartij was de afgelopen avond in een wijk in het oosten van Amersfoort. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De politie heeft 4 mensen opgepakt en agenten doen onderzoek op de plek van het steekincident in Amersfoort. Door de wereldwijde computerstoring van vrijdag konden zo'n 8,5 miljoen computers over de hele wereld niet meer opstarten. Dat is ongeveer 1% van alle computers die draaien op Windows. Toch waren de gevolgen groot. Het komt omdat het om de computers ging van bedrijven die belangrijke diensten leveren. Zoals bijvoorbeeld luchthavens, maar ook banken en ziekenhuizen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Het is een graad of 18 momenteel. Later vannacht in het zuiden en westen buien. Overdag is het ook grotendeels bewolkt met soms een bui. En dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Ruben van Haften. Hele goede nacht, welkom bij de wereld van BNN VARA van 21 juli. Zometeen gaan we het hebben over het openbaar vervoer. In Amsterdam kunnen kinderen tussen de 4 en 11 jaar namelijk gratis reizen daarmee. Een goed excuus om een rondje rond de wereld te maken en te zien hoe het OV daar werkt. Hoe duur en hoe makkelijk is het reizen in Canada, Colombia en Dominica? Dat hoor je zometeen. Maar laat mij ook nog steeds weten waar vandaan jij luistert. Wordt al volop gedaan in de Radio 1-app. Zo luistert Linde vanuit Orléans, Gijs uit Bali, Bob vanuit Gouda en Paul vanuit het Georgische Tbilisi. Wat leuk. Eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van dit tweede uur. Te beginnen in Colombia. Daar woont Sabine Boogaard. Hallo Sabine. Hoi Ruben, goedenavond. Goedenavond, er is heftig nieuws bij jullie. Wat is er aan de hand? Ja, zoals waarschijnlijk iedereen weet, is er al jarenlang een voortdurend conflict in Colombia. Tussen guerrilla's en ook tussen drugs, met drugs natuurlijk. Maar daar in dat geval gaat het hier niet over. Maar het gaat wel over de guerrilla's. Want veel mensen die denken dat eigenlijk over is, sinds dat de FARC daar niet meer is, in theorie. Maar het nieuwste nieuws bewijst maar weer dat het echt nog helemaal niet over is. Er is namelijk nieuws naar buiten gekomen dat er in 2024, dus we zijn pas op de helft, dus kun je nagaan, al meer dan 100 kinderen gedwongen gerecruiteerd zijn door het Nationaal Bevrijdingsleger, dat is de ELN. Misschien ken je dat wel. De ELN, dat is dat was zoiets als de FARC, alleen dan anders. met andere idealen en dergelijke. En er worden dus nog steeds, ook al zijn er dus op dit moment nog steeds vredesonderhandelingen met onder andere de ELN. En is er een staakt het vuren. Maar ondanks dat gaat het dus nog steeds door, die recrutering. En worden er dus nog steeds heel veel kinderen binnen de ELN gebracht voor met wapens en dergelijke. Hoe komt de ELN aan deze kinderen? Ja, die recruteren ze bij onder andere scholen en ook via social media. Hoe ze dat dan precies doen, weet ik niet. Maar dat is wel een probleem natuurlijk, aangezien veel mensen hier op social media zitten al heel jong. Maar met name via scholen. En dat is ook nog een ander probleem, namelijk uit de inheemse bevolking. En die zijn er ook nog steeds heel veel hier in Colombia, gelukkig. Mm-hmm. Dat is natuurlijk iets heel moois. Maar daar worden dus heel veel kinderen vandaan gehaald. En dat is best wel een probleem. Ja, het lijkt me wel dat de regering dit probeert tegen te gaan. Hoe proberen ze dat? Of doen ze dat überhaupt? Nou, het is heel erg moeilijk om dat tegen te gaan. Er zijn dus vredesonderhandelingen en er wordt dus zeker iets gedaan tegen de guerrilla-bewegingen die er nog steeds zijn. Ja. Maar ja, kinderen die gerekruteerd worden, dat is heel erg lastig tegen te gaan. Ook omdat het vaak in dorpjes en in de groeperingen gebeurt waar die ver weg zijn van de grote steden. Die vaak in gebieden liggen die gewoon wat minder goed te bereiken zijn. In heel gesloten gemeenschappen. En dat maakt het extra moeilijk om dat tegen te gaan. Maar ja, de overheid die is er wel mee bezig. Hoe precies? Ja, dat gaat waarschijnlijk. Hoe precies weet ik niet, maar dat doen ze waarschijnlijk met mensen die, die daar wonen of die daar tijdelijk zijn. Ik weet het niet precies, maar de overheid is er zeker mee bezig. Maar ja, het is gewoon een nogal heftig probleem, laat ik het zo zeggen. Een schrijnende situatie. Ja, precies. Ja, zeker. Dankjewel, Sabine. En ik spreek je zometeen weer over het OV in Colombia. Tot straks. Ja. Tot zo. Dan vliegen we door naar Dominica. Daar zijn we op bezoek bij Marieke van Asten. Hallo Marieke, is het licht nu aan of uit bij jou? Op dit moment is het aan, Ruben. Ja, het doet het. Ja, het doet het. Anders had ik ook niet kunnen bellen. Maar, nee, nou, laten we hopen dat het blijft doen. Want wat is er aan de hand? Ja. Nou, vorig jaar werden we opeens geconfronteerd met de loadsharing. Dat is het woord voor een energiemaatschappij die de stromen dichtdraait voor een bepaald gedeelte van het land. Toen was het excuus dat ze te weinig onderhoud hadden gedaan en dat een aantal generatoren niet meer werkten. Inmiddels zijn we een jaar verder en de overheid had vorig jaar gezegd, nou, ze hadden een grote generator gekocht en die zouden ze verhuren aan het elektriciteitsbedrijf. En tot onze grote verbazing zitten we weer in hetzelfde schuitje. In het begin zeggen ze dan niks, maar zeggen ze, ja, er zijn de noodreparaties die uitgevoerd moeten worden. Maar na 3 dagen begint dat op te vallen. Dus toen hebben ze uiteindelijk gezegd, ja, we hebben weer een probleem. We zijn weer terug bij af. En mensen klagen steen en benen. Het is midden in de zomer, dus bloedheet. Ja, het is nu nog 31 graden om 8 uur 's avonds. Maar ook mensen met, zeg maar, als jij een pitter bent en je verkoopt eten tijdens de lunch, dan moet je zorgen dat je koelvitrines kunnen werken, dat je koelkasten doet. Ja, als je een hele dag geen stroom hebt, dan werkt dat dus niet. Want hoe lang kan dat duren, dat je geen stroom hebt? Gemiddeld is het 8 uur per dag. Dus de laatste keer was het bij mij van 7:30 half acht 's ochtends tot volgens mij 3:30 's middags of zo. Maar het is nooit de hele nacht. Maar ik heb ook wel een keer gehad van 4:00 's middags tot 10:00 's avond. En dat is gewoon super oncomfortabel. Ja. Maar het is niet mogelijk dat ze van tevoren bij wijze van spreken mailtjes sturen en zeggen, morgen tussen zo laat heb jij geen stroom. Nee, het wordt wel aangekondigd. Okay. Dus deze week is dat weer voor het eerst gebeurd. Dus je weet precies wanneer je aan de beurt bent. Je kan zorgen dat alles is opgeladen. Maar goed, een fan werkt niet. En airconditioning werkt niet als er geen stroom is. Nee. Dus dat is gewoon, ja, het is gewoon heel slecht management. De overheid heeft een meerderheidsbelang in de enige elektriciteitsmaatschappij op Dominica. Dus het is allemaal een beetje krom. Ja. En vorig jaar was het, in oktober hebben wij altijd een heel groot muziekfestival, World Music Creole Festival. En vorig jaar, 1 week voordat dat muziekfestival begon, had iedereen opeens weer stroom, want dan komen er heel veel toeristen. Dus ik zei gekscheren, nou, dat zal dit jaar weer zo zijn. En letterlijk 1 dag later werd het gepubliceerd, ja, waarschijnlijk in oktober is alles geregeld. Oh, gelukkig. Nou ja, laten we het hopen. Ik moet wel eerlijk zeggen, Marieke, elke keer als ik jou spreek over het leven daar, dan is er wel iets kapot. Of het doet het niet. Of het werkt niet. Of er zijn net mensen ontslagen of verdwenen. Waarom ben je daar nog? Ja, dan moet je hier een keer geweest zijn, Ruben. Okay. Dan snap je dat. Ja, dan kun je dat allemaal, dat hou je allemaal vol dan. Ja, absoluut. Ja, het is een prachtig eiland. Heel okay. Mooi. Nou, goed om te weten. Dankjewel, Marieke. En ik spreek je zo meteen weer. Tot straks. Tot zo. En tot slot vliegen we naar Canada, naar Bas Brusje. Hallo, Bas. Hallo, Ruben. Ja, we hebben het vandaag over de beste vriend van de mensen, over honden. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben weer eens problemen met de Verenigde Staten, want ze hebben verzonnen... Weer eens, ja, ja, ja. Ja, ze hebben verzonnen dat er weer nieuwe regels moeten zijn over honden die de grens overgaan. Voor kort kon je een hond meenemen als die hond tegen rabies is gevaccineerd. En hetzelfde geldt eigenlijk voor als je een hond naar Canada brengt. Mm-hmm. Maar de VS heeft besloten, omdat rabies zo'n gevaarlijke besmettelijke ziekte is, dat er nieuwe maatregelen moeten komen die ze een paar weken geleden pas hebben aangekondigd en die al op 1 augustus ingaan. Wow. Alle honden die de grens overgaan moeten een microchip hebben. En niet zomaar eentje, maar een speciale. Je moet een speciale vergunning aanvragen voor je hond met pasfoto. En uiteraard moet er een vaccinatie zijn van recente tijd. De hond mag niet jonger zijn dan 6 maanden. Mag niet naar het buitenland zijn geweest. Dus een hele reeks regels voor honden. Dan moet je nagaan dat de VS en Canada hebben de grootste landsgrens van de hele wereld. 9000 kilometer. Ja. En per dag rijden daar ongeveer 500.000 personenwagens heen en weer. En ongeveer 140.000 vrachtwagens. En interessant genoeg, de vrachtwagenchauffeurs die staan helemaal op hun achterste benen en hun hondjes staan op de achterste pootjes. Omdat heel veel Canadese vrachtwagenchauffeurs die hebben een hond in de auto. Naar schatting 1 op de 5. Ja. En dat betekent dus dat per dag ongeveer 28.000 honden in vrachtwagens de grens passeren. Waarom hebben ze dit? Nou ja, je moet je voorstellen, hè, vrachtwagenvervoer is niet te vergelijken met Europa. Die vrachtwagens zijn vele malen groter. En de reizen duren dagenlang, hè, want het zijn enorme afstanden. En die cabines zijn enorm groot. Hè. Die zijn ongeveer zo groot als een kleine staakcaravan in Nederland. Ja. Dus er is ruimte. En ja, die vrachtwagenchauffeurs die willen gewoon gezelschap. En omdat ze zo lang weg zijn, nemen ze hun honden mee. Nou, de organisatie van vrachtwagenchauffeurs in Canada die heeft officieel geprotesteerd. Die heeft gezegd van je moet deze regels uitstellen om ons de tijd te geven om ons te organiseren. En doe nou maar een uitzondering voor Canada. Want we hebben hier helemaal geen rabies bij honden. En zelfs onze minister voor gezondheidszorg heeft nu een protest ingediend bij de Verenigde Staten en gezegd dat het wel erg prematuur is om Canada nu die verplichting op te leggen. Ja. Dus we zijn heel benieuwd hoe het gaat met de honden binnenkort. Ja, maar ook vooral omdat het allemaal zo last minute is, hè? Het is last minute. Het is een beetje een paniekreactie. En wat de VS vergeten is, het is het enorme belang van die vrachtwagenstroom heen en weer tussen beide landen. De grens is niet open, er wordt steeds gecontroleerd. Maar we hebben meer dan 100 grensovergangen met de VS. En dat is een voortdurende stroom van goederen heen en weer tussen Canada. Automobielindustrie is een goed voorbeeld. Die worden vooral assemblages in Canada, maar de rest van de producten komt uit de VS. Dus dat wordt heen en weer gereden. Ja, ja, en in 1 op de 5 gevallen zit er een hond naast de chauffeur. Ja. En dus als die chauffeurs niet meer kunnen rijden, hè, je weet hoe mensen reageren op hun hondenvrienden. Ja. Ik weet niet of ze die grens nog over willen met de goederen. Nee, zo? Nee, dat gaan we in de gaten houden inderdaad. Ja, dus dat kan nog een staartje krijgen. Ja, leuk, leuk. Hey, heb jij ook een hond, Bas? Ja, ik heb een hond en die heeft geen microchip, maar een tatoeage. Dus ik denk dat wij de komende 4 jaar om allerlei redenen de VS moeten gaan boycotten. Oh, nou ja, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel. En ik spreek je zo meteen weer over het openbaar vervoer in Canada. Tot straks. Ja, tot straks. je bon, dan je eet aan je bon. Abdul, hoe jammer, nyare malaikala. Gawe, hechiko, dano se saro. Muziek uit Senegal. Je hoorde Ismaël Lo met Tajabon. En dat is een belangrijk islamitisch feest al daar. De wereld van Jubel, man. De wereld. De wereld van PNN Vara. De trein, tram, bus, metro, het OV is in Nederland razend populair. Want we zijn er ook best wel afhankelijk van. Dagelijks staan namelijk duizenden mensen te wachten op een gekozen vervoer. En met de trein gaan ongeveer 1 miljoen mensen zelfs per dag. Vroeger hadden we de strippenkaart en toen kwam de OV-chipkaart. En nu kun je zelfs met je telefoon of bankpas betalen. Maar dat is niet het enige wat is veranderd. Ook de prijzen van het OV veranderen aan de lopende band. Bij ons is het openbaar vervoer zelfs het duurste in de hele EU. Voor veel mensen is het OV dan ook bijna niet meer te betalen. Zouden we het OV misschien gratis moeten maken? Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft en hij vertelt ons waarom we dit niet zouden moeten willen. Het zou wel kunnen, dat is uiteindelijk een politieke keus. Maar het is geen goed idee. Het hangt er vanaf wat je ermee wil bereiken. Wat mensen vaak denken is, als we nou het openbaar vervoer gratis maken, dan stappen er veel mensen uit de auto en in de trein of op de bustram of in de tram of in de metro. Was dat maar zo, dan was het misschien wel een goed idee. Maar wat blijkt nu? Als je het openbaar vervoer gratis maakt, gaan er wel veel meer mensen met de bus, tram, trein of metro. Maar slechts een klein deel van die extra reizigers zijn mensen die anders met de auto zouden gaan. En daarmee is gratis openbaar vervoer een peperdure maatregel om een heel klein beetje fileleed weg te nemen. Voor het milieu kan het zelfs averechts werken, omdat al die extra reizigers ook energie kosten. En dat kost meer energie dan de energie die je bespaart omdat sommige mensen de auto laten staan. We weten hoe het openbaar vervoer in Nederland is geregeld. Maar hoe zit het in het buitenland? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Colombia, Dominica en Canada. En ook in die volgorde, dus we beginnen in Colombia. Daar woont Sabine Boogaert. Hallo nog een keer. Hoi. Hebben jullie veel OV eigenlijk? Ja, ja, hier is het OV ook, ook heel populair. Alleen, het is wel een beetje anders dan in Nederland. Want hier hebben we de bus. We hebben heel veel taxi. Maar ja, dat is geen openbaar vervoer. Maar dat is wel een manier van openbaar van vervoer. Nou, misschien is het eigenlijk wel openbaar vervoer. Ik weet het eigenlijk niet. Maar bus, dus korte afstandsbussen. Tussen bijvoorbeeld dorpjes. Lange afstandsbussen. Stadsbussen. Het vliegtuig is een belangrijk openbaar vervoer middel in Colombia. Dat eigenlijk. Dus we hebben hier geen... en we hebben trouwens nog wel wat meer. Want we hebben hier geen trein. Maar in Medellín, de meest innovatieve stad van Colombia, daar is er ook nog... Daar is een tram, de metro. Is daar een metro? Dus de enige stad in Colombia die een metro heeft tot over een aantal jaar. Want in Bogota wordt er nu ook een metro gebouwd. En zowel in Medellín als in Bogota hebben we ook de kabelbaan als openbaar vervoer. De kabelbaan? Dus we hebben bijna alles. Ja, de kabelbaan. Oké. Okay. Hier wonen best wel veel mensen heel veel mensen wonen in de bergen, in de steden. En je moet dan denken echt aan de mensen die hier in de bergen wonen, dat zijn de mensen die arm zijn. Dus dat zijn de arme mensen. Die hebben geen geld om met de bus te gaan bijvoorbeeld. Maar die kunnen ook bijna niet met de bus. Want als je helemaal heel ver op de berg woont en je moet door een gevaarlijk stuk met de bus of lopen of weet ik wat, dat is gewoon bijna niet te doen om dan in de stad te komen. Dus echt in de binnenstad waar veel mensen werken. En daarvoor zijn kabelbanen. In Bogota zijn er niet zo heel veel. Maar in Medellín zijn er heel veel. Heel veel kabelbanen die worden dankbaar gebruikt. Ja, en je noemde al de bus. Nou ja, dat snap ik, dat veel mensen dat gebruiken. De kabelbaan begrijp ik nu ook. Maar je noemde ook het vliegtuig als OV. Ja, hier is de afstanden hier zijn zo enorm groot. Dus als je bijvoorbeeld van Bogota naar de Noordkust wilt, daar doe je in het vliegtuig, met een vliegtuig doe je daar een uurtje over. Maar als je met de bus moet, dan duurt dat zo'n 20 uur. Dus dan ben je, als je even op familie, even dus tussen haakjes op familiebezoek wilt, of dat je voor je werk naar een stad ergens in het noorden wilt, hetzelfde geldt voor Medellín, stel dat je tussen Bogota en Medellín wilt reizen. Dat kost met de bus ook zo'n 10 uur tijd. Dan is het vliegtuig gewoon veel makkelijker. Dus er gaat hier tussen eigenlijk alle steden en ook zelfs kleinere steden, dus niet eens alleen de grote steden, gewoon echt eigenlijk alle steden, zelfs heel kleine plekjes, de Amazone, overal gaat een vliegtuig naartoe. Ja. Dus er zijn echt heel, heel veel vliegtuigverbindingen. Ja, maar je zei net dat het OV voornamelijk door arme mensen wordt gebruikt, logisch, maar het vliegtuig is niet goedkoop, gok ik. Nee, het vliegtuig. De laatste jaren is het wel wat duurder geworden. Het was voorheen was het wel wat toegankelijker. Maar het is op zich, het is niet heel duur. Maar het is eigenlijk een beetje te vergelijken met de kosten binnen Europa, denk ik. Dus hoe je als je bijvoorbeeld van Amsterdam naar Madrid of zo vliegt. Ik denk dat het daar iets mee te vergelijken is. Misschien ietsje goedkoper hier, maar dan nog voor de arme bevolking. Die kan niet met een vliegtuig. Maar ja, die gaan ook niet met een vliegtuig. Die hoeven niet voor werk naar een andere stad bijvoorbeeld. Maar het zou wel fijn zijn als het wel toegankelijk zou zijn voor vakantie natuurlijk. Maar het vliegtuig is inderdaad met name bedoeld voor de... met name gebruikt wordt het gebruikt door mensen met wat meer geld. Dus maar vanaf de middenklasse. Nou, ja, en los van het vliegtuig dan, want dat zou ik niet pakken voor Hilversum en Maastricht. Is het openbaar vervoer een beetje te vergelijken met het openbaar vervoer hier in Nederland? Ik denk dat in Nederland wordt er meer de trein gebruikt. Denk ik dan lange afstandsbussen ook weer te zaakjes tussen in Nederland. Maar ik denk dat hier zijn de bussen echt tussen verschillende steden is echt lange afstand. Dus daar slapen mensen in de bussen. Er gaan enorm veel koffers mee en zakken met aardappelen en weet ik wat allemaal wordt er meegesleept hier in de bus. Oh. Dus de bussen zijn wel goed. Dus het is wel het zijn luxe bussen. Er is vaak airconditioning een beetje te veel. Het is vaak ijskoud in die bussen. Maar het zijn, ze rijden best wel op tijd eigenlijk. De langafstandsbussen, de stadsbussen is een ander verhaal. Maar de langafstandsbussen rijden best wel op tijd. Dus nou, in die zin misschien wel een beetje, ja. Ja, en sommige bussen, ik begreep dat jullie ook een bijzondere hebben. De Transmilenio. Ja, de Transmilenio, dat is echt een typische bus van Bogota. Dus als je in Bogota komt, dan zie je die overal rijden. Dat zijn van die lange rode bussen. En die hebben ook een eigen baan. Dus als ze gewoon langs de snelweg door de stad hebben zij dan een eigen baan. Waardoor ze niet in de file staan. Maar ja, ze staan alsnog heel vaak wel in de file. Omdat er dan een file is van bussen. Maar die Transmilenio, dat is inderdaad best wel een avontuur. Daar gebeurt van alles. Daar heb je... als je met de Transmilenio gaat, dan heb je altijd live shows in de Transmilenio. Mensen die muziek maken of boeken verkopen of dieren maken van origami of weet ik wat ze allemaal doen. Ik heb echt van alles meegemaakt. Die stappen dan ergens in en dan dat is dan hun werk. Dus dat zijn mensen die dan dus geld ophalen in de bus. En er reizen nogal veel mensen met de bus. Dus die halen volgens mij best wel veel geld op. Die bussen die zijn, dat is altijd een beetje een avontuur. Er gaat altijd een brug naar zo'n bus. Want die stations van het Transmilenio die zijn om een of andere reden altijd midden in tussen twee snelwegen in. Dus zeg maar de heen- en de terugweg. En dan daartussenin is die Transmilenio. Dus je kunt er niet zo naartoe lopen. Je moet over een brug heen. Dat zijn van die bruggen, van die stalen bruggen die gaan over de snelweg. Moet je altijd erg oppassen. Dus dan zat ik echt altijd politie. Soms is het zo dringen bij die bussen. Ik weet nog, ik heb de eerste jaren rijd ik elke dag met de bus en dan. Nou, je moet al, als je om 7 uur op je werk moet zijn, en dat moeten veel mensen, dan moet je om 5 uur eigenlijk al weg en dan sta je daar te dringen. En als je denkt van, nou, het is ook wel eens vol in Nederland. Nou, dit is echt een andere vol, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Het is een heel anders vol. Je staat echt opgepropt. Je moet echt met ellebogen werken, soms inkomen. Dat is... Ja, dat is best een heel avontuur. En het is goedkoop. Ja, ja dat is wel echt zo anders. Ja, het is een stuk goedkoper dan in Nederland, het OV in Bogota in ieder geval. Wat is goedkoop? In andere grote steden ook. Voor één rit, je hebt van die pasjes ook. Dus net als, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het in het algemeen gaat. Maar je hebt van die pasjes, die moet je dan zo tegen een poortje houden. En één rit kost volgens mij 3.000 of 4.000 pesos. Dus dat is 1 euro. En ongeveer 1 euro, ietsje minder. En, en dat is heel goedkoop voor jou en mij. Maar er zijn heel veel mensen voor wie het best wel duur is. Maar het mooie is dat je betaalt hier niet per zone of zo. Dus stel dat je helemaal in het noorden opstapt en je gaat helemaal naar het zuiden en je gaat niet uit zo'n poortje. En dat kan, want je kan heel makkelijk overstappen op andere bussen zonder eruit te moeten. Ben je dus 1 euro kwijt en dan reis je misschien wel 2 uur. Maar ook als je 10 minuten gaat, ben je ook 1 euro kwijt. Dus ja, het is een beetje, het systeem is een beetje anders. Dus ja, je betaalt eigenlijk alleen maar als je door het poortje gaat. Maar daarna kun je helemaal losgaan, laat ik het zo zeggen. En is het ook veilig, een beetje het OV? Nou, niet zoals in Nederland. Nee, niet veilig, niet Nederland veilig. Nee, zeker niet. Nou, veilig. Mijn mobiel is hier laatst gezien gejat, hè, in de trein. Dus op zich. Oh, ja, oké. Ja, nou, dat gebeurt hier ook. Ja, dat gebeurt hier ook tegenwoordig. Het verschuift een beetje. Toen ik hier kwam, 10 jaar geleden, toen werd er bijvoorbeeld nog oorbellen uit je oor getrokken. Gewoon in de bus. Dus dan, ja, echt van die dingen. Dan denk je van, ik liep ook nooit met mijn ringen, geen sieraden. Ik deed nooit wat aan in de bus, maar dat is een beetje verschoven inmiddels naar ander soort criminaliteit. Er gebeuren regelmatig overvallen, laat ik het zo zeggen. Dus soms in de stadsbussen, daar zakken rollen, dus wat jou is overkomen, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Dus je moet gewoon goed op je spullen letten. Maar ja, als dat gebeurt, dat is vooral vervelend, maar dan aan jou gebeurt er op zich niks. Maar nee. Het kan ook gebeuren dat Dat gebeurt met name hier in de regio van Bogota. Dus buiten Bogota zijn er vaak van die kleine bussen die dan van Bogota naar een dorp gaan of zo van een half uur. En die worden dan overvallen. Dus dan gaan er vier gewapende personen naar binnen. En die gaan dan, ja, dan moet je dus alles afgeven. Er zijn van die, van die golven. Dus op dit moment hoor je het niet zoveel gebeurt. En soms dan gebeurt het opeens weer een maand lang, gebeurt het weer heel veel. En ja, in de stadsbussen is het vooral na donker is het beter gewoon niet meer met de bus te gaan of gewoon niet meer over die bruggen te lopen. Ja, maar op zich overdag is het prima te doen hoor. Is het prima te doen. Wanneer staat jouw eerste komende busritje gepland? Nou, voorlopig niet, denk ik. Okay. maar ik rijd best wel regelmatig met de bus. Maar ja, ik werk vanuit huis tegenwoordig. Dus ik ga niet zo heel veel meer met de bus. Maar soms wel. En dan, ik vind het altijd wel leuk met de bus hier. Gebeurt altijd wel wat. Ja, dat zei je net inderdaad. Sabine Boogaert vanuit Colombia, dank je wel. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. De wereld van PNN Vara. Ruben van Haften. Dan stappen we in het vliegtuig, wat daar dus OV is, naar Dominica. Want daar woont Marieke van Asten. Hallo Marieke. Hallo Ruben. Ja, hoe ziet het OV bij jullie eruit? Is weer kapot, hè, of niet? Nee. Oh, gelukkig. Nee, vertel. Nee. Het is veel minder ingewikkeld dan in Colombia. We hebben hier geen treinen. Daar is het eiland heel te klein voor. We hebben alleen bussen en taxis. Ja. En alle bussen... De eigenaar van de bus is... De buschauffeur is ook de eigenaar van de bus. Dus het is in zijn belang dat hij zoveel mogelijk mensen vervoert. Want dat is zijn, zijn inkomen. Mm-hmm. Er is hier een motorfestival. het hele weekend. Oké, ja. En ik zit buiten. Ze rijden vaste routes. Dus je weet precies van, dat is de bus voor het noorden. En die gaat... En in de stad, in de hoofdstad, zijn ook... op die plaats staan alle bussen van Portsmouth. Op die plaats staan alle bussen van, weet ik veel wat, Boetica of zo. Dus dat is allemaal heel overzichtelijk. Maar daar houdt het ook mee op. Ik weet dat de allereerste keer dat ik in een bus stapte... ging ik naar Portsmouth, naar het noorden. Dat is ongeveer een uur rijden. En ik vroeg aan de buschauffeur, vertrek je zo? Ja, binnen 5 minuten. Nou, 45 minuten later was er nog geen... Want hij wacht tot zijn bus vol is. Mm-hmm. Oh. Dat snap ik, maar ik wist dat niet. Dus je moet een uur extra incalculeren. Als je denkt, ik wil daar om 11 uur zijn... dan moet je zorgen dat je om 9 uur in de bus zit. Dan is de kans groot dat je om 10 uur vertrekt. Maar dan kan je toch helemaal niet rekenen op de bus? Ja. Nee, niet 100%. Maar ja, je moet gewoon een uur extra incalculeren. Maar waarom pakken mensen dan alsnog de bus? Want ja, ik zou daar niet op willen rekenen. Dominica is een arm land. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben geen auto, kunnen zich dat ook niet permitteren. Heel veel kinderen gaan met de bus naar school. Het is het openbaar vervoer middel van Dominica. Het nadeel is wel dat ze rijden van zonsopgang tot zonsondergang. Ik ben 1 keer gestrand in het noorden en daar kwam geen bus meer langs. Mm. Stond ik in de stromende regen met mijn parapluutje. Dus ja, ik denk heel veel mensen kunnen het niet betalen. En heel veel mensen uit het noorden komen werken in de hoofdstad. Dat is niet helemaal in het zuiden, maar wel ver naar beneden. Ja. Er is ook maar 1 weg. Dus 's ochtends is het 1 grote trein van auto's en bussen. Het is het enige openbaar vervoermiddel dat er is. Dus als je geen auto hebt en je kan geen of wil geen taxi betalen, dan is dat de uitgelezen manier om van A naar B te komen. Ja. En jij hebt daar dus ook wel een paar keer in de bus gezeten. Hoe was jouw eerste Dominicaanse buservaring? Vreselijk. dit wil ik weten. Om te beginnen had ik natuurlijk... na 45 minuten vertrokken we eindelijk. Toen ging die eerst een hele grote zak aardappelen afgeven bij een supermarkt. Dat ik dacht, oké. Maar hij zei zelf, ik moet nog even wat afgeven. Nee. Hij zei helemaal niks. Hij reed de parkeerplaatsen op bij die supermarkt. En dacht ik, hè? Oh, hij gaat misschien water kopen of zo, weet ik veel. Nee, met een kwam iemand met een kruiwagen. En er werd een enorme zak, volgens mij, uien of aardappelen. Dat kon ik niet goed zien. Werd uitgeladen. En kijk, er zijn natuurlijk heel veel kleine boeren... die hun waar verkopen aan supermarkten. Dus, ja. Maar goed, dat wist ik toen niet. Vervolgens dacht hij, oh shoot, ja, moet wel tijd in Portsmouth zijn. Dus dan gaat hij laagvliegend gaat hij daar naartoe. Dat is een afstand van 65 kilometer, maar het is hier bergachtig. Dus het gaat heel veel van links naar rechts. En nou, ik was echt doodziek. Volgens mij zag ik groen en geel. en dan moet je nog terug aan het einde van de dag. Het voordeel is wel dat je in principe, zijn er wel bushalters, maar je kan de buschauffeur overal laten stoppen. Ja. Dus ik zei, goh, kan je mij misschien afzetten bij het ziekenhuis? Want daar woon ik vlakbij. Ja, natuurlijk. Vraagt hij niks extra's voor. Oh, dus dat is gewoon heel prima. Ja. Ja. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid in de bus? Nou, op zich heb ik nog nooit gehoord dat er iemand overvallen gebeurt hier eigenlijk heel uitzonderlijk. Ik heb het één of twee keer gehoord in die 8 jaar dat ik hier nu woon, maar nooit in een bus. Ook niet dat de oorbellen uit je oor getrokken worden of zo. Ja, mensen rijden hier als gekken. Dus dat is één ding wat ik, wat ik niet heel fijn vind. En daarnaast is het zo dat er is zelfs een lied over gemaakt dat vrouwen vooral niet naast de chauffeur moeten gaan zitten. Want niet iedere chauffeur, maar sommigen kunnen hun handen niet thuis houden. Oh, hoe komt dat? Mannen denken hier dat ze alles mogen. Oké. En dat is voor volwassen vrouwen vind ik dat al, maar dat gebeurt ze ook met schoolkinderen. En dat vind ik wel heel erg triest. Ja. Kijk, als de school uit is, dan komt zo'n buschauffeur en die, nou, daar gaan, weet ik veel, 16, 18, 20 kinderen in zo'n bus. En als er dan een meisje toevallig de laatste is, hij zet die dan allemaal thuis af. Daar zijn verhalen dat, nou, meisje van 13 is volgens mij zwanger geworden van een buschauffeur. Ja. Ja. Ja, dat is in triest. Laten ouders hun kinderen dan nog wel alleen de bus pakken als dit nou gewoon bekend is als iets wat kan gebeuren? Ja, daar heb ik geen keuze. Ja. Dat is met heel veel. Ja, dat klinkt heel bizar, want ik zou denken, nou echt niet. Maar goed. Nee, ik wou zeggen. Als je 5 kinderen hebt en geen fatsoenlijk inkomen, dan ben je al blij dat je geld hebt voor de bus om je kinderen naar school te sturen. En dan gaan die kinderen vaak zonder ontbijt naar school. Dus op school is er dan een leerkracht of het hoofd van de school die in een la ergens wat te eten heeft. Want die kinderen hebben helemaal niks. Die komen ook tussendoor kan je een snack kopen voor $1 of $2. Dat geld hebben ze ook niet. Dus ja, het is zo moeilijk. Ja. Het naaste vind ik nog dat kijk, dat het gebeurt, maar dat het rechtssysteem hier zo kapot is dat het jaren duurt voordat dat uiteindelijk voordat die zaak voorkomt. De verhalen die wordt echt te bizar voor woorden. Hmm. Een meisje was verkracht en 5 jaar later stond ze voor de rechter. En toen vroeg de rechter aan haar, weet je nog wat je die dag voor ontbijt had? Ja, dat zouden jij en ik ook niet weten. Nee, tuurlijk niet. Nee. Zei die, maar hoe kan je dan weten wat er met jou gebeurd is? Ik denk, ja. Dat is al wel een aantal jaren geleden, hoor. Er wordt heel veel aan gedaan. Maar wat wordt er aan gedaan? Wordt dit aangepakt? Zoveel mogelijk als kan. Kijk, de mensen, people of power, die komt het goed uit als een aantal dingen steeds onder op de stapel komen. Er is hier een activist die al 10 jaar bezig is om de age of consent. Ik weet even niet hoe dat in het Nederlands heet. Ja, de leeftijd waarop je seks mag hebben, legaal. Ja, van 16 naar 18 gaat. Maar goed, een aantal mensen binnen de overheid komt het goed uit als dat 16 blijft. Dus die petitie is door 4.000 of 5.000 mensen getekend. Volgens mij de halve bevolking. Maar die landt steeds onder op de stapel, omdat het hen beter uitkomt om dat niet te doen. Er zijn wel advocaten die ook echt hun best doen om dingen aan te pakken. Maar ja, het is een proces. Heb ik het gevoel dat ik in Nederland leef, maar dan 60 jaar geleden. Ja, durf jij nog in de bus te stappen? Jawel, ja hoor. Ja. Ja. Ja. Ik ga gewoon niet naast de chauffeur zitten. Nee, precies. Nee, dat lijkt me dan een goede, belangrijke boodschap. Dankjewel, Marieke van Asten vanuit Dominica. En succes dan nog met de loadshedding ook, hè, waar je net over vertelde. Dankjewel. Dag. they're coming. They come to your house. They kill you all and say, we're not killed, not killed. Where is your mind? Humanity cries. You think you're God, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Jamala won in 2016 met dit lied voor Oekraïne het Eurovisie Songfestival. Je hoorde 1944 en het gaat over de deportatie van de Krim-Tartaren door Rusland in datzelfde jaar, 1944 dus. De wereld van PNNVARA. Ruben van Haften. We hebben het nog steeds over het openbaar vervoer wereldwijd. En onze bus is deze keer aangekomen. Ja, zonder hond dan wel, maar hij is aangekomen in Canada. Hallo Bas. Welkom Ruben. Ja, ik mocht mijn hond niet meenemen dus. Nee, helaas. Ja, helaas. Helaas. Hoe ziet het openbaar vervoer eruit? Wat is een beetje jullie OV? Nou, we hebben van alles, Ruben. En Canada is natuurlijk een enorm groot land. Dus, en het is ook een van de 10 meest welvarende landen van de wereld. Dus je kan je voorstellen, we hebben van alles. Uiteraard treinen. En treinen zijn heel belangrijk geweest voor het ontstaan van Canada. Ik kan daar meer over vertellen. Maar we hebben ook wat we hier light rail noemen. Dus light lichte rail? Spoor. Ja, dat is een ander woord voor tram of metro. Tram of metro? Ja, en vaak is dat in Canada gecombineerd. Dus de metro die gaat ook bovengronds of de tram gaat ook ondergronds. En, maar dat heet, dat noemen we hier light rail. We hebben natuurlijk de bus in allerlei soorten en maten. Net zoals in Colombia is vliegen heel erg gewoon in Canada. Niet openbaar vervoer. Het wordt dus niet vanuit de overheid gefinancierd, maar ik wil het toch wel noemen. Ja, en heel belangrijk, bijvoorbeeld in de provincie waar ik woon, dat zijn de veerboten. Oh. Het veerbotensysteem wordt openbaar vervoer, het wordt door de overheid gefinancierd. En dan heb je nog gekke tussenvarianten, het watervliegtuig. En ook helikopters worden regelmatig voor woon- en werkvervoer gebruikt, als je geluk hebt. Oh, dat zou ik ook wel willen, ja. Ja, en ik heb dat, ja, ik kan erover vertellen, maar ik heb zowel watervliegtuigen als helikopters meegemaakt. Oh, wauw. Ja, als OV heb je het ook meegemaakt. Ja, om een leuk voorbeeld te noemen. Als je van de stad Victoria op Vancouver Island naar Vancouver wil, op het vasteland, dan ben je afhankelijk van de veerboten. Als het weer goed is, kan je een watervliegtuig nemen, want die zijn het snelst. Dus, het is echt van de binnenstad naar de binnenstad. Ook heel spectaculair. Als het weer wat slechter wordt, dan neem je de helikopter. Want die vliegen ook met slecht weer. En als het weer heel slecht is, kan je altijd nog op de veerboot. Dus, maar die veerboot doet zo'n beetje 4,5 uur lang met reistijden. Mm-hmm. En het watervliegtuig is en de helikopters zijn ontzettend snel. Dus als je werkgever betaalt, dan wil je best in de helikopter of het watervliegtuig, Ruben. Ja, ja. En je noemde het ook al de light rail, maar je zei ook dat de treinen heel belangrijk zijn. Waarom zijn de treinen zo belangrijk? Nou, treinen, het vervoer tussen de steden, binnen de steden. Jij hebt altijd bussen gehad en zelfs paard en wagen voor die tijd als openbaar vervoer. Maar om het vervoer tussen de steden in het enorme land Canada te helpen en ook het vervoer van goederen niet te vergeten, werden er spoorlijnen aangelegd. Allereerst Noord-Zuid. Zuid, belangrijke markt, de Verenigde Staten. En daarna, nadat Canada zich net zo'n beetje dezelfde ontstaansgeschiedenis als de VS, ging van het oosten langzaam naar het westen, werden er steeds meer spoorlijnen richting het westen aangelegd. Ja. En daardoor wilden die provincies ook bij Canada blijven, omdat er een connectie was met het oosten. Hmm. Brits Columbia als goed voorbeeld, daar is een volksstemming geweest over willen jullie bij de VS of willen jullie bij Canada? Of willen jullie misschien onafhankelijk worden? En Ottawa, onze Canadese hoofdstad, die heeft een bod op tafel gegooid om het allemaal zeker te maken. Wij bouwen een spoorlijn van oost naar west tot aan de kust in Vancouver. En die spoorlijn is er inderdaad gekomen en British Columbia heeft zich aangesloten bij Canada. Dus in dat opzicht heel erg belangrijk. Het grappige is, die treinen, die zijn eigenlijk niet sneller gaan rijden dan in de 19e eeuw. Nee. Je ziet dat ook in de Verenigde Staten overigens. De treinen rijden ontzettend langzaam. Dus dat betekent dat als je moet concurreren met vliegtuigen, de trein helemaal niet zo'n goede optie is. Als ik een treinkaartje koop van Vancouver naar Toronto, van west naar oost. Allereerst, dat kost me zo'n €400, enkele reis. Ik ben dan 3 dagen en 20 uur in de trein om er te komen. Ja. En dat is de snelste verbinding treinverbinding tussen Vancouver en Toronto. Dus je kan je voorstellen, mensen die sneller daar thuis willen zijn, die gaan helemaal niet per trein van Vancouver naar Toronto. Het is een van de mooiste treinreizen die je in de wereld kan maken, overigens. Dus van harte aanbevolen. Maar voor openbaar vervoer niet echt een optie. Dus het spoorverkeer is wel heel belangrijk in Canada. Maar eigenlijk meer op de korte afstanden tussen de buitensteden en de grotere steden. En daar zit ook die link met de light rail. de metro en de trams, die zijn steeds meer in opkomst om werkers, hè, om mensen die van hun woonsteden naar het werk te moeten, om te vervoeren. En ja, dat is geweldig in opkomst, ook omdat er een link is met woningbouw. De overheid heeft tot mijn stomme verbazing, nadat jullie hadden aangekondigd het over openbaar vervoer te hebben, op diezelfde dag heeft de overheid aangekondigd de komende 10 jaar zo'n 30 miljard dollars te gaan investeren in openbaar vervoer in Canada. En hoe ziet dat eruit? Wat gaan ze doen? En het merendeel van dat geld gaat naar de grote steden om juist te investeren in die light rail, hè, dus die trams en metro's. En er is er zijn wat voorwaarden aan verbonden. Je moet samenwerken met de overheden. En want de provincies zijn hier belangrijk, de steden zijn hier belangrijk. En de overheid die hangt een soort geeft veel geld als je gaat samenwerken. Maar het allerbelangrijkste is, die projecten moeten gebaseerd zijn op woningbouw bij de stations van de light rail. Dus er wordt gestimuleerd dat er meer woningbouw is rond de stations. En dat moet zichtbaar zijn in de plannen voordat je geld krijgt voor openbaar vervoer. Ik denk een hele slimme manier om te zorgen voor meer woningbouw en tegelijkertijd meer auto's van de weg te halen. Ja. En die light rail te stimuleren. Ja, maar verwachten dat er dan ook wel een beetje in de bussen wordt geïnvesteerd en wat geld in de bussen wordt gestopt. Die zijn een beetje achtergesteld, hè, bij jullie. Ja, zijn een beetje achtergesteld. Bussen, er zijn natuurlijk nog steeds belangrijk. Maar het bussennetwerk, ook hier, ja, je mag het, hier noemen we niet de allerarmste mensen, maar de mensen die wat minder te besteden hebben, die reizen wat vaker met de bus. Maar met name op de lange afstand zijn er enorm veel lijnen weggevallen. Dat komt met name omdat Greyhound, die grote Amerikaanse busmaatschappij die ook in Canada reed, die is in 2021 gestopt met het rijden op allerlei plattelandsbestemmingen. En van de ene dag op de andere hebben heel veel plattelandsdorpen en steden hebben helemaal geen busverbinding tussen verschillende steden meer gehad. En heel mondjesmaat zijn andere maatschappijen daarop ingestapt. Maar het is nog niet goed. En het zijn juist de inheemse gebieden, de steden waar het economisch niet zo makkelijk is. En de steden waar gewoon wat meer arme mensen wonen die bussen nodig hebben. En er is nu een potje voor in dat overheidsplan. Maar de prioriteit zit er niet naar. Maar waarom niet? Want het gaat vaak fout. Ja, omdat er geen bussen rijden. Hoe zit dat precies? Nou, het gaat fout. Hè. De afwezigheid van bussen op het platteland heeft ertoe geleid dat meer mensen gaan liften. En in de afgelopen jaren, we noemen dat de snelweg van de tranen, de Highway of Tears. Ja. Zijn verschillende, met name inheemse vrouwen die aan het liften waren, verkracht en vermoord. En dan gaat het niet over een handvol, maar bijna 100. En dat is een direct gevolg van het wegvallen van de buslijnen. En dat proberen ze wel op te vangen met shuttlebusjes en de treinen die stoppen. Als je erom vraagt, dan stoppen ze op verzoek, want ze gaan niet zo langzaam, gaan niet zo snel. Dus, maar er zijn maar heel weinig treinverbindingen die van noord naar zuid gaan. Het merendeel gaat van oost naar west. Dus die kleinere dorpen die zijn een beetje achtergebleven. En er is gelukkig nu meer geld voor beschikbaar, maar ik ben toch heel benieuwd hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Ja, laten we dat zeker in de gaten houden. In ieder geval in Nederland wordt het OV steeds duurder. Hoe is dat bij jullie? Want ja, er wordt dan nu in geïnvesteerd. Betekent dat ook dat het goedkoper gaat worden? Nou, ik heb het voor je uitgezocht wat het ongeveer kost per Nederlander en per Canadees. Oh. Een Nederlander. Nederland is wat onzorgvuldiger met de cijfers. Een gemiddelde Nederlander besteedt klaarblijkelijk tussen de 100 en de 150 euro per maand aan het openbaar vervoer. Mm-hmm. en Canadees. Er wordt ongeveer hetzelfde percentage mensen maakt gebruik van de openbaar vervoer. Maar de Canadees besteedt ongeveer €75 aan openbaar vervoer. Een gemiddeld ritje kost hier een enkele reis met openbaar vervoer met de bus kost €1,71. Nou ja, en jij weet dat dat in Nederland niet het geval is. Nee. Dus het is hier goedkoper. Dat komt gewoon, de overheid investeert erin. Er zit belastinggeld in. Ik betaal bijvoorbeeld, ik woon op een klein eiland. En in de onroerend goedbelasting betalen wij ongeveer €250 per jaar voor de bussen die op het eiland rijden. En dat is heel normaal. Het zit in de belastinggeld. En daardoor zijn de kaartjes goedkoper. Het betekent in wezen dat de huizenbezitters betalen voor een deel voor het openbaar vervoer. Maar dat is ook wel goed, want die kunnen zich dat veroorloven. Ja. Dus de kosten liggen lager, maar er is een onderinvestering, omdat het in het verleden zo vreselijk moeilijk was om al die overheden bij elkaar te laten investeren in het openbaar vervoer. Een stad die een metrolijn wil aanleggen, bijvoorbeeld Vancouver, die nou aan het bouwen is, die heeft echt heel veel jaren moeten besteden aan het bij elkaar sprokkelen van het geld om die werkzaamheden te kunnen starten. Gelukkig is daar nu dat potje voor. Dus ik denk dat dat een hele goede zaak is. Laten we het hopen. Wanneer pak jij de bus, trein of vliegtuig of helikopter weer of veerboot? Nou, ik woon op een klein eilandje. Ik ga zo'n 3 keer in de week zit ik op de veerboot. Ja. En meestal ga ik op, ik woon op een heuvel en ik loop naar beneden, naar de veerboot en omhoog, dan neem ik de bus. En dat is dus zo'n 3 of 4 keer per week. Ja. Goed om te horen. Bas Bruse vanuit Canada, dankjewel voor je tijd en veel plezier dan op de veerboot. Ja, graag gedaan en nog een goede uitzending. Hoi. America. Io non so più di te, ma che dolore c'è? Sigarette di plastica, vodka dentro una tanica. Io non so più di te, ma che dolore c'è? C'è dolore, che dolore dentro me quando piove. Cicatrici di Venere sul mio cuore di cenere. Io non so più di te, ma che dolore c'è sopra i fiori di Amsterdam. Ti ricordi che bim bum bam. Non so più di te, ma che dolore c'è. Spilla qui le tue lacrime, non cancellare le dediche. Io non so più di te, di te, ma che dolore c'è? C'è dolore, che dolore dentro me quando piove. Quando piove tu non stai con me. C'è dolore, che dolore dentro me quando piove. Quando piove tu non stai con me. Non dimentico. Siamo stati un oceano, stelle che poi si infrangono sugli scogli della tua costa nuda. Io non dimentico il sapore dell'erotico, scrivimi qualcosa di logico, pioggia dentro al rullino dell'iPhone. Io non dimentico, ho il Natale nello stomaco, gli occhi tuoi dentro il panico, la notte. Vomitavo amore all'arsenio. Aiello! Che dici? Che dolore dentro me quando piove. Ancora con arsenico. Quando piove tu non stai con me. Een bijzonder einde. De zanger werd nog even gebeld. Dat kan gebeuren natuurlijk. Je hoort de muziek uit Italië. Aiello was dat met Arsenico. En daarmee sluiten we ook de wereld van BNN Vara af. Na het nieuws hoor je hier mij, maar niet alleen met Nawazira. Voor de nacht is zwart. Tot zo na het nieuws.